Estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hayye el-kayyume ve etubu ileyh, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar! Kur'an-ı Kerim hepimizin bilmesi, inanması icap eder ki her şeyden önce Allah-u Azimüşşan'ı tanıtan mukaddes bir kitaptır. Bir Müslümana sorulsa ki veya bir Müslümana sorsanız ki Kur'an'ın birinci vazifesi nedir? Veya Kur'an niçin nazil olmuştur? Veya Kur'an niçin insanlara gönderilmiştir? Şeklinde bir soru sorulsa tereddütsüz buna cevabımız şöyle olmalıdır. Şöyle dememiz lazım. Kur'an-ı Mübin'in, Kur'an-ı Kerim'in birinci vazifesi Allah-u Azimüşşan'ı tanıtmaktır. Bakınız, mesele ortaya çıktı. Kur'an'ın birinci vazifesi neymiş? Allah-u Azimüşşan'ı tanıtmaktır. Gayet tabii. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı olur da Allah-u Teala'yı tanıtmaz mı? O zaman bir mesele ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Demek ki Allah-u Teala'yı, Allah-u Azimüşşan'ı tanımak için, Allah-u Teala'yı tanımak için evvela siz söyleyin, neyi tanımak lazım, neyi bilmek lazım? Allah'ı tanımak için evvela neyi tanımak lazım? Allah'ın kitabını. Allah'ın kitabını ne kadar tanıyor, ne kadar anlıyor, ne kadar kavruyorsanız Allah'ı o kadar tanıyorsunuz demektir. Kur'an'ı bilmeyen Allah'ı ne tanır? Kur'an'ı bilmeyen, anlamayan, tanımayan Allah'ı nasıl tanıyacaktır? Allah kendisini tanıtmak için Kur'an'ı göndermiş. Ve Subhanallah, ne olacak bizim halimiz? Demek ki Kur'an'ın okunmasına, Kur'an'ın okutulmasına, Kur'an kurslarına, Kur'an'ın anlaşılmasına, Kur'an'ın tanıtılmasına karşı koyanlar Allah'ın tanınmasını, Allah'ın tanıtılmasını istemeyenlerdir. Çünkü en sağlam kaynak Allah'ın kitabıdır. Bir insan Allahu Teala'yı kendi kitabından tanımıyorsa hiçbir yerden tanıyamaz. Tanıtım dediğimiz hadise. İşte değerli kardeşler, muhterem insanlar, dünya üzerinde yüzünden okuduğu halde Kur'an'ın manasını bilmeyen milletlerin başında geliyoruz. Binlerce hafızımız Kur'an'ı başından sonuna kadar ezbere okuduğu halde manasını, ne demek istediğini, içindeki ayetleri, hükümleri, hikmetleri bilmeyen milletlerin başında geliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir perişanlık olarak dünya sahnesinde devam ediyor. Şimdi kısa bir açıklamadan sonra Kur'an'dan biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeyi zamanımızın olaylarıyla bağlantılar kurarak ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar sizlere arz etmeye çalışayım. Değerli kardeşler, bakın okuduğum, şimdi yine okuyacak olduğum ayet-i kerime En'am suresinin 65 numaralı ayetidir. En'am suresi, Kur'an'ın 6. suresi. Onun da 65 numaralı ayet-i kerimesi işte Cenab-ı Hakk'ın, Allahu Teala'nın bir yönünü bize tanıtıyor. Allahu Teala'yı tanıtan bir ayet okuyacağım. Ve bu okuyacağım ayet sanki bu sabah nazil olmuş kadar taze. Daha bu sabah göklerden yere nazil olsaydı bu kadar taze olmazdı. Okuyorum. Kul huvel kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben. Aman ya Rabbi. Kul kelimesini hepiniz bilirsiniz. Hani kul huvallahu ahad. Kul e'uzu bi rabbil felak. Kul e'uzu bi rabbin nas gibi böyle surenin başında, bazı ayetlerin başında kul kul kul kul diye kelime var. Bunun manasını biliyorsunuz. Söyle, söyle, söyle demek. Söyle Habibim, söyle Peygamberim, söyle Muhammed Mustafa'm, söyle. Yani sen kendiliğinden değil, benim söylediklerimi söyle. Allah diyor Celle Celaluhu. Sen kendi kafandan, havandan, şundan, bundan söyleme. Ben ne diyorsam onu söyle. Kul. Kul. Bu Kur'an'da çok var. Okuyanlarınız bilir. Şimdi işte o söylenmesi gereken, vahyedilen bir meseleyi de bizzat önemine binaen Habibim söyle kelime-i tayyibesiyle, yani kul kelimesiyle ayet başlıyor. Kul de ki, söyle ki, güzel peygamberim, ey alemlere rahmet olarak gönderdiğim Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne güzel peygamber ya Rabbi. Söyle ki, hüve, hüve Allah demek. Hüve. Hüvellahüllezî la ilahe illa hüve. Bakın. Hüve, okunurken harekeli okursanız hüve, sesli okursanız hu hu hu diye okunan mübarek bir kelime. Kul de ki hüve Allah el kadiru. Ne demek el kadir? Kadir, kadir. Gücü yeten demek. Güç yetiren, kudreti kafi gelen, gücü her şeye yeten kadir, muktedir, iktidar, kadir, kadir, mukadder, takdir, kudret, hep aynı kökten geliyor. Uzatmayalım. De ki, hüve Allah el-kadiru, kadirdir. Gücü yetendir. Neye? Alâ en yeb'ase aleyküm azâben. Sizin üzerinize azap göndermeye kadirdir. Bak Allah'ı tanıttı şimdi. Demek Allahu Teala istediği zaman istedikleri insanlara azap göndermeye, onları cezalandırmaya neymişti söyleyin? Kadirmiş. Âmennâ ve saddakna. Demek Allah öyle bir Allah'tır ki müstahak oldukları zaman insanları cezalandırır. Cezalandırma iradesi var Allah'ın. El-kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben. Bak azap kelimesi var burada. Kur'an'la ifade ediliyor. Üzerinize azap göndermeye, sizi cezalandırmaya, sizi azaplandırmaya kadirdir. Allah'ın ceza vermesini dilediği zaman kimse engelleyemez. Kimse onun kudretinin önünü kesemez. Şimdi böyle buyurduktan sonra bakınız, son günlerdeki felaketlerle de çok yakından alakası var ayet-i kerimenin. Son günlerdeki felaketlerle de çok yakından alakası olduğu için bu ayet-i kerimeyi size arz ediyorum. Şimdi böylece sizi cezalandırmaya, size azap göndermeye Allahu Teala kadirdir dedikten sonra azabın nereden geleceğini beyan ediyor. Dikkat! Azap nereden gelebilir? Azabın ne, hangi cihetlerden geleceğini açıklarken bakınız burada birkaç kelime Rabbimiz beyan ediyor. Min fevkiküm. Min fevkiküm. İşte bir tanesini açıkladı. Üzerinizden, üstünüzden size azap göndermeye kadirdir. Üstünüzden. Ne var üstünüzde? Üstünüzde gördüğünüz gibi gökyüzü var. Başka bulutlar var. Başka rüzgarlar var. Başka güneş var üstümüzde. Ay var, güneş var, yıldızlar var. Gezegenler var, felekler var. Fırtınalar var, rüzgarlar var. Yağmurlar var, bulutlar var, kasırgalar var, afetler var, musibetler var. Sizi üstünüzden cezalandırırım ha, Cenab-ı Hak diyor. Hüvel kadiru ala en yeb'ase aleyküm azaben min fevkiküm, üstünüzden. Yukarıdan aşağıya azabı ilahi bir şeklini beyan ediyor. İşte Bartın'da, Karabük'te, Yenice'de vesair yerlerde meydana gelen afetler, belalar, azaplar nereden geldi siz söyleyin. Üstten geliyor, üstten. Yağmur yukarıdan gelir. Vallahi ayet açıklıyor. Ayet-i kerime açıklıyor. Min fevküküm, Arapça fevk, üst demek. Sizi İstediği zaman üstünüzden, yukarıdan cezalandırmaya Allah kadirdir. Âmennâ ve saddaknâ. O halde kesinlikle sel felaketine, sellerin oluşması için de yukarıdan yağmurların yağmasına sebep olan ve böylece azab-ı ilahinin tecelli ettiği mekanlar son zamanlarda ibret-i alem olmuştur. Bilhassa Müslümanların bu olup bitenlere önce ibretle bakması lazım. İbret dediğimiz bir hadise var. Ayet devam ediyor. Ev min tahti erculikum. Arapça tahte altında demek. Tahte alt. Sevka üst demek, tahte alt demek. Ev min tahti erculikum. Ayaklarınızın altından size azap vermeye kadirdir. Bakınız ayaklarınız altı diyor. Bu ne? Bu anas yapılır. Bu evvel alınmışsa. Ben de mesela. Bunu söyle. Evet. Tamam. Güzel. Allah dur. Onu alacak mısın? Hadi. Ne? Tamam. Allah Allah. Ev min tahti erculiküm. Bakın ayet-i kerimedeki canlı, çok canlı bir kelimeyle beyan ediyor. Ev yahut da min tahti erculiküm. Ayaklarınızın altından size azap göndermeye kadirdir. Soruyorum siz değerli kardeşlerime, ayaklarımızın altında ne var? Bir insanın ayağının altında ne olabilir kardeşler, söyleyin. Toprak olur ya, toprak. Evimizdir, odamızdır, mekanımız, meskenimiz, tek kelimeyle toprağa dayalı, toprağın üstünde olan, oluşan mekanlardır. Ayağımızın altında ne var? Yeryüzü var. Allah diyor ki, sizi altınızdan, ayaklarınızın altından canınıza okurum. Ayaklarınızın altından sizi cezalandırırım. Bir kardeşimiz söylesin, bu ceza ne olabilir, nasıl olur? Zelzele kardeşim, zelzele işte bak ayetten sabit. Ayaklarımızın altındaki binalar gidip geliyor. Vallahi cezadır. Adana'da, Ceyhan'da tecelli eden insanların oturdukları, ayaklarını bastıkları mekanların sallanması Allah şahittir ki cezadır. Azaptır. Kur'an-ı Kerim söylüyor, ne yapayım ben? قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبَعَسِ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِنْ فَوْكُكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ Ayet bu, ne yapalım? Üstünüzden ve ayaklarınızın altından size azap göndermeye Allah kadirdir. İnandığımız Allah böyle bir Allah'tır. Yani kimseye karışmaz değil. Bazı insanların inandığı Allah kimseye karışmazmış. Geçen gün İmet Sanayi sitesinde bir sanayi mühendisiyle 2,5 saat birbirimize girdik. Efendim diyor, Allah'ın ne işi var, ne alakası var Adana depremiyle? Allah ne karışır dünyaya diyor. Mühendis. Teknik üniversite mezunu. Allah'ın ne işi var diyor zelzeleyle. Allah'ın ne alakası var diyor dağlarla, derelerle, zelzelelerle. Allah ne karışır diyor toprağa, şuraya, buraya. Düşünebiliyor musun? Allah ne karışır? Demek ki adam öyle bir Allah'a inanıyor ki o Allah plastik eşya gibi ne kokar, ne sürünür, ne sürtünür, ne bir şey olur. Böyle Allah yok. Böyle Allah olmaz. Allah cezalandırandır. Allah mükafat verendir. Allah yaratandır. Allah yarattıklarına karışandır. Senin inandığın hangi Allah ki bir şeye karışmıyormuş? Değerli kardeşler, çok mühim inanç boşluğu var. Türkiye'de görülmemiş bir itikat boşluğu var. İnançlarda, itikatlarda görülmemiş bir boşluk var. Eğitim boşluğu, iman boşluğu, şuur boşluğu. Alabildiğine bu boşluk hızla gelişiyor ve genişliyor. Kardeşim, sen Allah'a inanırken, amentü billahi derken, bak şimdi, şu noktaya dikkat edelim. Hepimiz, amentü billahi, Allah'a inandık diyoruz, amenna. ve melaiketihi ve kütübihi. Devam etmeyelim. Önce Allah'a inandık. Âmentü billahi. Eşhedü en la ilahe illallah dedik. La ilahe illallah dedik. Âmentü billahi dedik. Bu inandığımız Allah nasıl bir Allah'tır? Bu bilinmeden Müslüman olmak mümkün değil. La ilahe illallah demekle her şey neticelenmiyor. İş bitmiyor. Bu Allah dediğimiz varlık nedir, nasıldır, ne yapar, ne yapmaz, neye karışır, neye karışmaz? Bunların bilinmesi lazım. Size iki tane ayet okuyayım. Allah neye karışır, neye karışmaz? Kur'an Allahu Azimüşşan'ı tanıtıyor demiştim. Bakın bir ayet daha okuyup nasıl tanıttığını göstereyim. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Bakınız. وَمَا تَسْقُطُ Arapça sekata yeskutu düşmek demek. Sukut, sakıt olmak. Düşmek. وَمَا تَسْقُطُ Düşemez. Düşmez. وَرَكَةٌ Hiçbir ağacın dalından hiçbir yaprak düşemez. İlla ya'lemuha, Allah'ın ilmi, iradesi, müdahalesi, izni olmadan hiçbir ağaçtan yapraksız söyleyin, düşemez. Hani Allah karışmaz diyordun? Demek ki adamların inançları Kur'an'a ters. Bir kimsenin inancının doğru mu yanlış mı olduğunu hangi ölçüye göre anlayacaksınız Müslümanlar? Soruyorum. Hangi ölçüye göre bakacaksınız doğru mu yanlış mı diye? Ölçü nedir siz söyleyin. Ya Kur'an-ı Kerim kardeşim bak önümüzde Kur'an var. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Allah'ın ilmi, iradesi ve müdahalesi. Olmadan ağaçtan yaprak düşemez, bir sivrisinek kanat açamaz. Öyle mi değil mi? Soruyorum. Böyle inanmıyorsan 50 sene la ilahe illallah desen vallahi kafirsin. Allah'ın tanıtılması, tanıtıldığı gibi inanılması lazım. Allah'a inandım ama hangi Allah, ne biçim, nasıl, nerede, niçin? Bakın bütün bunların tahlil edilmesi lazım. İnançlarımız Kur'an'a mutabık olacak. İnançlarımız Kur'an'ın getirdiği ölçülere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği ölçülere uygun olacak. Evet. Ve melaiketihi, bakın melekler, Allah'a iman kadar meleklere de iman şarttır. Bir insan Allah'a inansa da meleklere inanmasa Müslüman olur mu olmaz mı soruyorum. Sesini çıkmıyor. Olamaz kardeşim. Âmentü billah parçalanmaz. Âmentü bir bütündür. Birine inanıp birine inanmamak olmaz. İman parçalanmaz. Peki meleklere inanıyorsan, bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da melekleri tanıtıyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ كَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bak ayet. Hiçbir Müslümanın ağzından bir kelime çıkmaz ki yanındaki melek o kelimeyi kayda geçirmiş olmasın. Duydun mu? مَا يَلْفِظُ مِنْ كَوْلٍ Kavil söz demek. Lafız ağızdan çıkan kelime demek. Ey Müslüman, ağzından çıkan her kelimeyi zapta geçiren, banta geçiren, kayda geçiren, tutanağa geçiren bir melek olduğunu Kur'an haber veriyor. İnanmıyorsan Müslüman değilsin. Bizim Müslümanlığımız hangi kitaba göre acaba ölçülmüş? Ağzımızdan çıkan her kelimeyi vallahi zapta geçen melekler var. Bak ayet okuyorum burada. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ Bak rakib murakabe ediyor. Böyle gözetliyor, ağzından kelime çıktı mı kayda geçiriyor. Böyle inanmıyor musun, inanmıyor musun? Eğer böyle inansaydın akşama kadar ona buna iftira atıp durmazdın. Ne inanıyorsun? Akşama kadar ağzına gelen, ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan, buna ağzı olan konuşur mu ya? İmanı olan konuşur. Ağzından çıkan her kelimeyi kayda geçiren, banta tescil eden bir melek var be. Nereye konuşuyorsun? Her ağza gelen konuşulur mu? Her akla gelen konuşulur mu? Kur'an'a uygun değilse, sünnete uygun değilse, hakka, hakikate uygun değilse, yalansa, gıybetse, iftiraysa, sapıklıksa neyi konuşuyorsun? Aleyhine konuşuyorsun. Ya kardeşler, bizim Müslümanlığımız Kur'an Müslümanlığı değil. Uymuyor, Kur'an'a uymuyor. Hacımız da uymuyor, hocamız da uymuyor, imamımız da, hiçbirimiz Kur'an'a uygun hareket etmiyoruz. Kusura bakmayın. Ne Müslümanlığı? Kul huvel kadiru, Allah kadirdir. Ala en yeb'ase aleyküm azaben min fevkiküm ev min tahti erzilüküm. Ayaklarınızın altından size azap göndermeye kadirdir. Allah'ın azabından korkmak lazım. Allah'ın cezalandırmasından sakınmak lazım. Haramlardan sakınmak lazım, günahlardan sakınmak lazım. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek lazım. Günde 5 defa namaz kılın emrine şu memleketin nüfusunun kaçta kaçı riayet ediyor. Bakın işte görüyorsunuz ezan-ı Muhammediye şurada 10 dakika kalmamış kimse yok. Ne olacak bu milletin hali Müslümanlar? Müslüman olduktan sonra Allah'ın emirlerine riayet etmek zorundasınız. Ama Müslüman olduktan sonra bir kimse Müslüman olmadan Allah ondan namaz kılmasını istemiyor. Namaz ibadeti mesela namaz günde 5 defa namaz kılma ibadeti Allah'a iman ettikten sonra başlar. İman etmeyenden Cenab-ı Hak namaz kılmayı istiyor musun söyleyin. Sesini çıkmıyor. İstemiyor. İman etmeden namaz olmaz. Müslüman olmadan namaz kılınmaz. Allah namazı Müslümandan istiyor. Gayrimüslimden Allah namaz istemiyor. Gayrimüslim bir kadından Cenab-ı Hak tesettür istemiyor. Bir kadının tepeden tırnağa örtünmesini Allah Müslüman kadınlardan istiyor. Müslüman olmayan kadınlar anadan doğuma dolaşsa mesele değil. Niye bunları yanlış anlıyoruz? Ama ben Müslümanım dedikten sonra bir kadının örtünmesi ve Allah'ın hükmüne bürünmesi lazım. Bakın çıkın caddelere ben Müslümanım dediği halde Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan dünyaya geldiğini, ismi Ayşe, Fatma vesaire olduğunu söylediği halde belden yukarısına kısacık bir bluz, belden aşağısına da daracık bir bilucin giydikten sonra göbek çukurunu açıkta bırakmış olarak dolaşan ve kendisine Müslüman diyen kadınları görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Bu ne biçim şey lan bu? Gel bakayım buraya. Ne Müslümanlığı bu? Hayvana bak. Müslüman olduktan sonra hangi Müslümanın kitabında böyle kıyafet var? Söyleyin Allah aşkına. Ha ben Müslüman değilim, gayrimüslimim. Nasıl gezersen gez. İster göbeğini ortaya koy gez. İster sırtını çıkar gez. Tamam ama Müslümanım diyorsan vallahi göbek çukurunu göstererek bir adım sokakta dolaşamazsın. Müslümanlar ne yapıyorsunuz siz ya? Nereye gidiyor bu insanlar? Hangi Allah'a gidiyor, hangi ahirete gidiyor? Müslümanlar ne yapıyorsunuz siz ya? Nereye gidiyor bu insanlar? Hangi Allah'a gidiyor, hangi ahirete gidiyor? İşte Adana'yı görüyorsunuz. Allah'u Teala'nın bolluk ve bereket verdiği bir toprak. Şu anda şu caminin çıkışında satılan karpuzlar var. Her köşe başında yığın yığın, kamyon kamyon satılan karpuzlar, siz söyleyin nerenin karpuzu? Badana gördün mü? Allah ne kadar nimet vermiş. Sen misin isyan eden? Sen misin Allah'a küfreden? Sen misin camiden kaçan, cumadan kaçan? Sen misin Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan eden? Al sana, al sana ayağın altından sallanan binalar. Niye ibret almadı bu millet? Niye ibret almıyorlar? Bundan 5 gün evvel yahut 1 hafta evvel neyse, benim 6 katlı apartmanım var diyenler Adana'da, Ceyhan'da, 6 katlı apartmanım var diyen adam, şimdi gitsin bakalım 6 katlı apartman yerinde mi değil? Hani apartman? Cahil oğlu cahil. Bu mülkün sahibi var. Yeryüzünün sahibi var, sen değilsin. 700 sene evvel yaşayan Yunus Emre, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan demiş mi dememiş mi? Demiş ama kim dönüp bakıyor bu işlere? Kim ibret alıyor, kim ders alıyor? Cehalet aldı başını gidiyor. Adana'ya gidin, adım başı meyhane, adım başı kumarhane, adım başı gıybethane, adım başı haram, haram. Yahu nasıl olur bu be? Allah'ın mülkünde Allah'a bu kadar kafa tutmanın bir anlamı yok. Yapamazsınız, bir yere kadar giremezsiniz. Zelzeleden bir gün evvel memleketin en zengin adamı musalla taşından ebedi aleme intikal etti. Hacı Sabancı. Eğer dünyada kalmak mümkün olsaydı bu zenginler kalırdı. Eğer servetiyle, imkanıyla, holdikleriyle dünyada kalmak mümkün olsaydı Vehbi Koç dünyada kalırdı. Cahil oğlu cahil. Bak çekti gitti. Kimsin sen? Neyine güveniyorsun, neyine? Hangi varlığına güvenerek Allah'a isyan ediyorsun ey cahil insan? Kardeşler, Allah-u Teala işte rahmetiyle tecelli ettiği gibi, demek ki azabıyla da, siz söyleyin, azabıyla da tecelli edebilir. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah karışmazmış, haşa. Din ayrıymış, dünya, bunlara şimdi tavuklar bile gülüyor. Din ayrı, dünya ayrı olur mu zavallı? Allah dinini dünyada tatbik edilsin diye göndermiştir. Eğer dünyada tatbik edilmeyecekse, dünyaya karışmayacaksa, dünyadayken dine ne lüzum var? Eğer bir tohum toprağa girmeyecekse, o tohumun ne lüzumu var? Tohumsuz toprak neye yarar? Topraksız tohum, siz söyleyin, neye yarar? Vallahi dinle dünya toprakla tohum gibidir. Dini dünyaya karıştırmazsanız rezil olursunuz. Dünyayı da dine karıştırmasanız dinin bir anlamı kalmaz. Din ayrı, dünya ayrı sözünden daha zalim bir söz yoktur dünyada. Allah dinini dünyada tatbik edilsin diye gönderilmiş. Ahirette din yok ki. Soruyorum, ahirette din var mı? Yok. Ahirette ibadet var mı? Yok. Ahirette abdest, namaz, hac, zekat, oruç var mı? Soruyorum. Bak yok diyorsunuz. Demek din dünya içindir. Din ayrı, dünya ayrı denen dini inkar edenlerdir. Ne büyük cahillikler var memlekette ya. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde dinini insanlar yaşasın, tatbikatını yapsın, Allah'ın haramından sakınsın, çekinsin, yapmasın diye hudutlar, sınırlar, haramlar, günahlar, yasaklar ortaya koymuştur. Müslümanım dedikten sonra bir kadın vallahi sırtına kadar soyunup dolaşamaz. Yok böyle bir şey. Bir Müslüman kadın örtünmek istediği zaman başını örtüp bacağını, bedenini tepeden tırnağa örtünüp en tabii haklarını yerine getirmek istediği zaman ona kimsenin mani olmaması lazım. Bir memlekette ben Müslümanım, Allah'ın emrinden dolayı başımı örtüyorum, tepeden tırnağa örtünüyorum. Böylece üniversitede okumam lazım, bu benim hakkım ve hürriyetimdir dediği halde bu hakka müdahale ediliyorsa orada başörtülüğe değil Allah'a savaş açılmıştır. Hadi çık bakayım altından. Bartın'da sel felaketi, 200 trilyon zarar. Adana'da zelzele afeti, 300 trilyon zarar. Nasıl ödeyeceksin zavallı? Hasar tespiti, zarar tespiti. Bugün olmuş zelzelenin üzerinden 10 gün geçmiş daha hasar tespiti yapılmamış. Yapsan ne yapacaksın? Allah'la savaşılmaz, Allah'la başa çıkılmaz, Allah mağlup edilmez, Allah'ın hakkından gelinemez. İşte bunu anlatamıyoruz. Bunu anlamak istemiyorlar. Bir ayet daha okuyayım değerli kardeşlerim, keseyim, vakit geldi. Ezan okundu mu yoksa? Okunmadı. Bir ayet daha okuyayım. İlginç. Okuduğum, şimdi okuyacağım ayet, İsra suresinin 16. ayeti. İlahi bir kanun olarak tecelli ediyor. Bakınız. İsra suresi, evet, 16 numaralı ayet. Okuyorum. Ve izâ eradnâ en nühlike qaryeten emernâ mütrefîhâ fefesekû fîhâ fehakka aleyhel gavlu kad fedemmernâhâ tedmîrâ. Aman ya Rabbi, şu ayete bak. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا manasını arz ediyorum. Türkçesini. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً bak. Nühlike. Ehleke, yühlikü, ihlak, helak etmek demek. Helak, helak. Ehleke, yühlikü, ihlak. Helak. Helak, mahvetmek demek. Yakıp yıkmak, helak etti. Türkçemize girmiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, benim kanunlarımdan birisi de şudur. Ve izâ eradnâ, biz irade ettiğimiz, yani istediğimiz zaman, izâ Arapça zaman bildiriyor, ne zaman istersen. Erad, erade, yürüydü, irade. Bakın Türkçemize girmiş, Arapça bir kelime bak Türkçe, irade. Biz irade ettiğimiz, yani istediğimiz zaman, neyi istiyor Cenab-ı Hak? En mühlike, helak etmeyi, altını üstüne getirmeyi, paramparça etmeyi, yakıp yıkmayı murad ettiğimiz zaman kariyeten bir memleketi. Bir memleketi yıkmak, azap etmek, helak etmek istediğimiz zaman, aman ya Rabbi. Emerna mütrefiha. Emerna, emere ye'meru. Ye'meru, emretmek, yani emir, bir üst makamdan gelen şeye emir derler biliyorsunuz. Üstten gelen bir hizmete, bir teklife emir derler. Emerna, emrederiz. Mütrefiha, o memleketin ileri gelenlerine emirlerimizi teklif ederiz. Eti'ullâhe ve eti'urrasûl ederiz. Ey falan memleketin ileri gelenleri, zenginleri, şöhretlileri, sanatçıları, efendim, yöneticileri vesair ileri gelen, tek kelimeyle ileri gelen deniyor. Ey falan memleketin ileri gelenleri, Allah'a ve Resul'e itaat edin deriz. Emrederiz. Fefesekû fîhâ. Onlar da o emri dinlemezler. Allah'ın emrini, peygamberin emrini dinlemezler, fasık olurlar, isyan ederler, günahkar olurlar. Fefeseku, fasık olmak demek, inkar etmediği halde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek. Bir adam beş vakit namaz Allah'ın emridir, amenna dediği halde namaz kılmıyorsa bu kişinin sıfatı Kur'an'a göre nedir siz söyleyin. Fasık. Allah'ın beş vakit namaz Allah'ın emri olduğunu inkar ettiği için namaz kılmayana ne denir? Kafir. Bak kafir başka, fasık başka. Allah'ın emri olduğunu inkar ederek kılmıyorsa kafir. Allah'ın emri olduğunu kabul ettiği halde kılmıyorsa buna fasık denir. Çok mühim. Fefeseku fiha. Verdiğimiz emirleri kabul ettikleri halde yerine getirmezlerse, eda etmezlerse, tatbik etmezlerse, yani fasık olurlarsa, asi olurlarsa ne olur orada? Ne olacak şimdi? Hükmü Cenab-ı Hak belirtiyor. فَفَسَكُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. Oraya azabımız tahakkuk eder. Orada yaşayanlar azaba müstahak olur. Aman yarabbim. Orada yaşayanlar azaba müstahak olur. Sonra فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. O memleketin altın üstüne getiririz. O memleketin varlığını, imkanlarını, hazinelerini, insan kaynaklarını kuruturuz. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. Orada ne varsa alt üstüne gelir. Yok olur, yıkılır, felaket orayı işgal eder ve o ülkede hayatta insan namına, eser namına hiçbir şey kalmaz. O ülkenin halkı cezalandırılmış olur diyor Cenab-ı Hak. Onun için kardeşler, şu anda Allah şahittir ki Allah'ın cezalar yağdırdığı, azaplar yağdırdığı tek ülke Türkiye. Terör Allah'ın belasıdır, görüyorsunuz. Terör, anarşi Allah'ın belasıdır. Enflasyon, hepiniz biliyorsunuz enflasyon. Bir millete enflasyon rahmet midir, azap mıdır soruyorum. Sesini çıkmıyor. Vallahi azab ilahidir. Enflasyon Allah'ın azabıdır. Mülkiyetler üzerinde Allah'ın azabıdır. İşsizlik Allah'ın azabıdır. Türkiye'de işte geçen gün hangi şehirdeydi siz daha iyi bilirsiniz. 26 tane memur alınacak. İmtihan açılıyor. 26 tane kadrolu memur alınacak. Stadyumda imtihan açtılar. 7000 insan, 7000 kişi imtihana geldi. İşsizlik almış başını gidiyor. İşsizlik bir millete Allah'ın belasıdır. İşsizlerin arttığı memlekette hırsızlık artar. Hırsızlık. İşte 3 gün evvel İnes Sanayi Camisi, koskoca bir sitenin içinde muhteşem bir cami. Adam gelmiş hırsız, orada çok değerli, çok pahalı, çok kıymetli saatler vardı. Saatleri toplamış, bilmem neleri toplamış, camiyi soymuş gitmiş. Allah'ın evini soyuyor adam. İşsizliğin, enflasyonun çoğaldığı bir memlekette vallahi ırz ve namus kalmaz. Can emniyeti kalmaz, mal emniyeti kalmaz, insanlık kalmaz, hayat kalmaz, şeref kalmaz. Allah'ın belasıdır. Bunu, bu meseleleri halletmeden insanların haysiyeti, emniyeti, şahsiyeti, cinsiyeti, ciddiyeti, cibilliyeti vallahi ortaya konamaz. Hiç kimse evinden emin değil, canından emin değil. Hiç kimse dükkanından, ticaret hanesinden emin değil. Ne olacak böyle kardeşler? Şu anda Allah'ın azabının giderek arttığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Adalet sarsılıyor, hakimlere itimat azaldı. İnsanlar birbirine güvenemiyor. Karısı kocasına güvenemiyor, kocası karısına güvenemiyor. Amir memura güvenemiyor, memur amire güvenemiyor. Çıplak ayaklı memurlar sürüm sürüm sürünüyor. Her yerde söylediğim gibi bir futbolcuya ödenen para 400 profesöre ödenen paradan fazla. Kalçasını sallayıp sahnede oyun oynayan bir şarkıcıya ödenen para binlerce işçiye ödenen paradan fazla. Adalet yok, fazilet yok, ahlak yok, namus yok, şeref yok. Böyle nereye kadar gidilebilir? Allah'ın azabının altındayız. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً Bir ülke halkını cezalandırmak, helak etmek istediğimiz zaman اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا O ülkenin in büyüklerine, ileri gelenlerine, o memleketin bürokratlarına, genel müdürlerine, başkanlarına, başbakanlarına, önde gelenlerine Allah'ın emrine uyun, Allah'ın kitabına uyun deriz. فَفَزَكُوا ف۪يهَا Onlar da uymazsa, yerine getirmezse, tatbikatını yapmazlarsa فَحَقَّ عَلِيْهَ الْقَوْلُ Ceza sözümüz yerine gelir, فَدَمَّرْ رَحَاتَ اَتْمِيرَا O ülkenin altın üstüne getiririz. Ayet okuyorum. İsra suresinin 16. ayet okuyorum. Kur'an'dan okuyorum. Bu bir kanun ilahidir. Allah memleketi bu hale, bu noktaya kadar gelmesinden ve getirilmesinden Rabbim muhafaza buyursun. Başımızda bulunanlara insaf, İzan, iman, Kur'an nasip eylesin. Allah yolumuzu ve yönümüzü İslam eylesin. Başımızdaki şaşkınlara Rabbim istikamet nasip eylesin. Ve en kısa zamanda yeniden İslam'a ve Kur'an'a sarılarak yeryüzünde varlığımızı Rabbim devamını nasip eylesin. Kardeşler, ezan okundu, uzatmayayım. Cuma günü hafta sonu olduğu için herkes bankaya, şuraya, buraya, ödemeye, efendim vesaireye koşacak, zaman az kalıyor diye, bankalar kapanacak diye adam dakika başa saatine bakıyor. Çek çekecek, senet ödeyecek, para verecek. O bakımdan uzatmak doğru değil. İki hususu sizlere duyurup keseyim. Bir tanesi işte her cuma günü mutlaka kürsüden, minberden veya mihraptan sizleri yardıma davet ediyoruz. Bu yardımların başında tabii cami yardımı. Biliyorsunuz Umraniye'de şu anda 100'e yakın cami inşaat halinde, bitmemiş, tamamlanmamış bekliyor. İnşaat halinde ama mutlaka bitmesi lazım. Nasıl bitecek? Müslümanların gayretiyle ve katkısıyla bitecek. Başka çaresi yok. Bugün işte müftülüğümüz kanalıyla sizleri yardıma teşvik edeceğimiz cami, Kur'an kursu, Mevlana Camisi. Mevlana Camisi'ne yardım hususunda değerli cemaatimize duyurulmasını rica ederim. Müftümüz ve böylece görev arkadaşlarımız Mevlana Camisi'ne gönülden geldiği kadar aza ve çoğa bakmadan bütün gönlümüzle katkıda bulunmamızı, yardımcı olmamızı talep etmektedirler. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız yardımın karşılığını cennet eylesin. Bir diğer husus kardeşler, muhtelif hastalıklar içinde bulunan kardeşler var. Bunun bir kısmını biliyoruz. Gelip diyorlar ki hocam, amansız bir derdin, amansız bir hastalığın içinde kıvranan bir kardeşim var, babam var, dayım var, amcam var diyorlar. Doktorlardan umut kesildi. Allah'tan umut kesilmez. Öyle mi değil? Doktordan kesilir. Allah'tan umut kesilmez. Cuma günü cemaatin duasını talep ediyoruz diyorlar. Ben de dua ediyorum ki sizler de amin diyesiniz. Allah'ın şifa hazinesinden bu hastalara Rabbim en kısa zamanda şifalar ihsan eylesin. Amin. ve daha böyle çeşitli sebeplerle, hastalıklarla aramızdan ayrılıp giden kardeşlerimiz var. Cümlesine Rabbim rahmet eylesin. Allah-u Teala rıza ve rahmetini üzerimizden eksiltmesin. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı her türlü afetlerden Rabbim muhafaza.